To jest po prostu dla nas to jest niezastąpione. Pewnie, że są nerwy zawsze przed finałem. Zawsze są jakieś problemy, bo zawsze jest pod górkę, ale no jedna radość tych ludzi, tych dzieciaków, to jest po prostu niezastąpione. A w całej Polsce w akcję zaangażowało się ponad 11 tysięcy wolontariuszy. Organizatorzy Szlachetnej Paczki szacują, że w tym roku prezenty trafią do ponad 20 tysięcy rodzin. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Niecałe pół metra. Tyle dzieliło Polaków od zwycięstwa w drużynowym konkursie skoków w Titize Neustadt. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stok zajęli dziś drugie miejsce, przegrywając z Norwegami zaledwie o 0,8 punktu. Trzecie miejsce zajęli Niemcy. W Pucharze Narodów to my jesteśmy na trzeciej pozycji. Dziś także przed konkursem drużynowym odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego indywidualnego. Poza Żyłą, Stochem, Kotem i Kubackim awans wywalczyli jeszcze Stefan Hula i Jakub Wolny. Pozostając przy sportach zimowych, teraz o biegach narciarskich, konkretnie o sprintach techniką dowolną w Davos. Klasę i plecy rywalom pokazali Johannes Klebo i Stina Nilsson. Maciej Staręga odpadł w ćwierćfinale. Reszta Polaków, Ewelina Marcisz, Urszula Łętocha, Kamil Bury i Dominik Bury w eliminacjach. Nasze biatlonistki też poniżej oczekiwań. W biegu pościgowym w Hochfilzen Weronika Nowakowska była 24. Krystyna Guzik 33. Magdalena Gwizdoń dopiero 41. Wygrała Anastazja Kuzmina, u panów Johannes Boe. Wątek zimowy kończymy alpejskim Pucharem Świata. Panowie rywalizowali w slalomie gigancie w Val d'Isère. Wygrał Alexis Peintureau. Panie w supergigancie w Sankt Moritz i tu najlepsza była Jasmin Flory. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie właśnie rozpoczyna się druga połowa spotkania Korony z Arką. Po pierwszej w Kielcach 1-0 po golu Rafała Siemaszki prowadzą goście. Wcześniej Piast w ostatniej chwili wyrwał we Wrocławiu remis 2-2 Śląskowi. O 20:30 Legia w Warszawie spotka się z Brookbetem. W Niemczech tylko kilka minut na boisku Roberta Lewandowskiego. Pojawił się w samej końcówce wyjazdowego i wygranego 1-0 meczu Bayernu z Eintrachtem. W La Liga koncert i zwycięstwo 5-0 Realu na Bernabeu z Sewillą w Anglii. Zaskakująca porażka 0-1 w derbach Londynu z West Hamem i wysoka wygrana Tottenhamu 5-1 ze Stoke. Wracamy do kraju, a tu siatkarki Chemika Police dostały lekcje od Developresu Rzeszów i przegrały u siebie 0-3. W plus lidze PGS Krabbeuchatów prowadzi z Dafi z Połem Kielce 2-0 w setach. Jeszcze przypomnienie o możliwości głosowania na najlepszego sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Na portalu sportpolskieradio.pl znajdą Państwo nominowanych wraz z opisem głosowania. Prosimy wysyłać SMS-y pod numer 71-150. Głosować można jeszcze dziś i jutro. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 0 do 2 stopni Celsjusza. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu możliwe są rozpogodzenia. Na wybrzeżu i południu Polski będą silniejsze porywy wiatru. Tej nocy może popadać śnieg, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 3 stopni Celsjusza do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Samsung Galaxy S7 Edge z zakrzywionym ekranem 5,5 cala za 2199 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn, technologia tak ma. Jasiu, powiem Ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem Twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zabez narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 000 000 z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016.

Parę lat temu ukazała się książka, w której Hunter Davis, pierwszy biograf Beatlesów, autor prawdziwej, autoryzowanej biografii z roku 1968, zgromadził prawie 300 listów napisanych przez Johna Lennona do przyjaciół, znajomych, rodziny, kolegów z zespołu i wielu innych osób. Listy to chyba najbardziej intymny sposób komunikacji. Sposób intymny na tyle, że przecież autor nigdy nie przypuszczał, że będą publikowane. Mimo to Hunter Davis dostał błogosławieństwo Yoko Ono na to, żeby tę książkę opublikować i jest ona moim zdaniem najważniejszym wglądem w umysł muzyka, którego znamy przede wszystkim z tekstów piosenek i żarcików na konferencjach prasowych. Tymczasem tu widzimy zupełnie innego człowieka. Z tych 300 listów postanowiłem wybrać kilkanaście i poprosiłem Piotra Roguckiego o to, żeby wcielił się w autora tych niezwykłych wyczynów epistolografii. Dziękuję Piotrowi raz jeszcze za to, że się zgodził. Dziś przez 3 godziny. Muzyka Johna Lennona i jego listy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To nagranie zarejestrowano w czerwcu roku 1961 w Hamburgu. List jest, pierwszy nasz dzisiaj list jest o rok starszy. Hunter Davis w swojej antologii listów robił krótkie wstępy, opisując albo ich pochodzenie, albo okoliczności, w jakich powstawały. John nadal mieszkał z ciotką Mimi, wracał późno z koncertów w kawę i innych lokalach i zostawiał jej liściki z prośbami, żeby go obudziła, kupiła papierosy czy pożyczyła pieniądze. Oto list pierwszy. List 20. Notki do Mimi. 1962. Jak możesz, obudź mnie, bo dzisiaj gram. W nawiasie czwartek. Mam tylko 3 funty i trochę drobnych, więc wiszę 10. 10 szylingów. Proszę, kup mi 20 Nelsonów. Nie budź mnie przed 5. Jeśli sam nie wstanę. Całuję, John. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. Birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're bad. Softly But I know you won't leave me, 'cause you told me so. I have no intention of letting you go, just as long as you let me know you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I got my one and only. They'll be glad you're not bad. Kwiecień roku 63 i nagranie demo piosenki, którą Lennon podarował potem zupełnie innemu zespołowi. Z tego co wiem, Hunter Davis otrzymał na swoje rozesłane po całym świecie wici bardzo dużo odpowiedzi w momencie, kiedy zamykał już książkę Listy Lennona, co świadczy o tym, że być może doczekamy się kiedyś wolumenu drugiego tej niesłychanie fascynującej antologii. Listy są bardzo różne, większość z nich jest reprodukowana w oryginale, niektóre są tylko fragmentaryczne. Za chwilę list, który wymaga odpowiedniego wstępu, bo puszczony in extenso chyba się nie do końca tłumaczy. I get high when I see you go by. My oh my. When you sigh, my inside just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Piotr, zwracam się do Piotra Roguckiego. Jeżeli nas w tej chwili słuchasz, to kiwnij głową, że mogę nazywać się na potrzeby tego programu od czasu do czasu John, bo zintegrowałeś się z treścią listów, które czytasz w tak mocny sposób, że pewnie nieraz się pomylę. Teraz Hunter Davis. Następny list wystukany jednym palcem na maszynie Imperial to najstarszy istniejący przykład Johnowego maszynopisania. Mam tylko jedną jego stronę, choć wiem, że istnieje jeszcze co najmniej jedna. I nie jest jasne, dla kogo był przeznaczony. Imię adresatki zostało zamazane. Mogła to być Lindy, ta sama co w poprzednim liście. Tym razem list to bardziej popis literacki bez akcentów osobistych, choć John dziękuje w nim za otrzymany list. Nazywa adresatkę modłym dziewczęciem w obłym kraju. Young girl in furried country. Co może znaczyć, że jest cudzoziemką przebywającą w Anglii albo Angielką szykującą się do wyjazdu za granicę. John? List 13 do Lindy 1961-62. Właśnie porozlewał hektolitry gorącej herbaty i baryłki wody po całej kuchni i na nic moje pokorne starania, co by ślady tej zbrodni pozacierać. Cóż, tak to już jest na tym świecie. Mało nie zostałem Beatlesem poparzonym. Śpiewający strób. Być może zauważyłaś, że piszę ten liść do ciebie jednym palcem na maszynie. Ciekawe, czy zauważyła, powiada Un. Godzinami to trwa, proszę ja ciebie. Jaki miły człowiek z tego Joka Lenro. Taki byłżeś łokieć. Gdyby to pisać odręcznie, stron by się zapisało co niemiara. Tyle, ile ci się nie śniło i do końca życia byś mówiła, cóż z niego za chłopaczyna, że tyle tego pisał, na swoje niedołęstwo nie bacząc. Cóż, czy bronisz się przed złymi pokusami, co czyhają na młode dziewczę w obłym kraju? Tak naprawdę palca nie mam. Ześcierzył się do cna i ogryzek jeno ostał i nic nie poradzę, nawet jakbyś głupo ciema, że tak powiem. Boży świat, Boży kwiat, Boża krówka. Rzekę ja, jakiż urodziwy murzyn nocną porą tu chodzi. A to nie był on, Benny Goodman, poczłapujący żłób? Nagłos. Bardzo miły list, dziękuję ci, tie. Ubaw popachy, jako na kondymencie szprechają. Być może pozwalasz sobie z nią na zbyt wiele, obnażając jej ciućki. Alf. Ależ ona ma ciućki, milurdzie. Albowiem Walia była często i gęsto zaludniona. Przybywam cię zluzować, Eriku. Erik. Żaden co chłop nie będzie mi przyrząda tykał, albowiem kolorowy był, drogi czytelniku. W każdym razie wielką to dla uns niespodzianką, gdy się odzywujesz. Najbardziej mi się to podoba. When you're smiling, śpiewane na melodię When you're smiling, Dave. Wychodzi garnitur dwurzędowy. Wychodzą huczące fale. Odpowiedzą. Juhu! Odparły ryczące fale. Przyjdź królestwo twoje, bawola twoja mać, że zacytuję. Królowa będzie miała dziecko. Po co? Na śniadanie, milurdzie. Takery Bilk, przyjaciel od ciebie. Uch, nikczemny łotrze, cóże ci dolega? Brązowe poproszę. Prędzej mi tu kaktus wyrośnie z akcentem kolorowego. Pozwólcie cieciom chodzić po mnie. Znów się popisuje. Zostawiłem pałę. Mon w angielskim jardin. Powiadają, że nowa butla angielska to kontrowersyjny środek antykoncepcyjny. Czymże jest imię Pfird, Deutsche, pod każdą inną nazwą i tak dalej. Podaj kota, głodny jestem. Podaj psa, pragnienie me ugasi. Daj mi żabę, to kwiat kupię, w którym żyć będę aż do narodzin. Kiedy na świat przyjdę, mego stwórcę pożrę. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. But she say to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Thank you. Nawet jeżeli adresatką poprzedniego listu była Lindy albo Linda, z całą pewnością Lennon w którymś momencie odjechał w kosmos i ta narracja bardzo przypomina to, co potem zawarł w swoich dwóch tomikach In His Own Right i A Spaniard in the Works. Charakterystyczne jest też to, że styl listu zawsze zmienia się w zależności od adresata. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose yes, yes, you're that, gonna girl. Lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose treat her right, my friend. You're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely you're one. You're not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're that gonna girl. Lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. What you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Ilekroć słyszę ten utwór, czuję dym papierosowy, bo jest on dla mnie nierozerwalnie związany z fragmentem filmu Help, czyli Na pomoc, w którym w czymś w rodzaju teledysku Ringo kurzy niemiłosiernie grając na perkusji podczas nagrywania tego właśnie utworu. Lennon bardzo często w formę listu ubierał też ulotne treści, które prezentował w zupełnie innych kontekstach. W roku 1964 zgodził się napisać coś na odwrotny, na tył okładki płyty producenta Beatlesów George'a Martina. Płyta nazywała się Off the Beatle Track i zawierała wyprodukowane przez Sir George'a instrumentalne wersje utworów Beatlesów. W zasadzie to jest list do przyjaciela. List 43 do George'a Martina. Tekst na okładkę płyty Off the Beatle Track. George Martin jest wysokim człowiekiem. Jest też muzykiem z krótkimi włosami. Pomimo tego nagrywa zespoły rockowe takie jak Beatles, Billy J. Kramer, Jerry and the Peacemakers, że wymienię cztery. I zdobył sobie szacunek wszystkich w branży. Jakiej branży, możecie zapytać. Wszyscy w dużej mierze zawdzięczamy nasz sukces George'owi, a zwłaszcza jego cierpliwości w kierowaniu naszego entuzjazmu na właściwe tory. To właśnie cierpliwy George Martin na jednej z naszych wczesnych sesji wyjaśnił zdziwionemu Ringo, że grać na pełnym zestawie perkusyjnym, tamburynie i marakasach jednocześnie to lekka przesada. Nam, Beatlesom, szczerze pochlebia, że prawdziwy muzyk, jak go nazywamy, zechciał zaprząc swoje talenta do zaaranżowania płyty długogrającej z naszymi piosenkami, zważywszy, że do tej pory pracował z takimi wielkimi artystami jak Peter Sellers, Shirley Bassey, Jimmy Shand i maszyna, która śpiewa Daisy Daisy. Niektóre dźwięki na tej płycie mogą być nowe dla was i dla mnie. To dlatego, że George ma niezwykły nawyk łączenia ze sobą z pozoru zupełnie niepasujących instrumentów, na przykład drumli i 12-strunowego palca. Ale efekty są doskonałe i uważam, że należy mu się podwyżka. Dlatego podłączajcie się i słuchajcie. Postscriptum. proszę, każcie wszystkim znajomym kupić tę płytę, żeby George mógł być sławny i bogaty, bo czemu i nie. Pan George Martin to nasz kum, kumpel, druh i brat. Kup tę płytę, to nasz George, przyślę ci też psa. Tu hał hał, tam hał hał i tak dalej. Śpiewane na melodię Old MacDonald Head and Arm przez zespół The Beatles. Serviceable villain. You Jednym z fascynujących rozdziałów listów Lennona jest odpowiadanie fanom. Często bardzo krótkie, jednozdaniowe, a jednak odpowiada. Teraz wyręczę na chwilę Piotra Roguckiego i przeczytam króciutki list do niejakiej pani Peters, napisany z Indii w roku 68. Droga pani Peters, wcale nie uważam, że pisze pani głupstwa. Dziękuję za pani zainteresowanie. Staramy się jak możemy. Pozdrawiam, John Lennon. Nie będę ukrywał, że w niektórych prywatnych listach jest też trochę słów powszechnie uznanych za niecenzuralne, ale tak wkomponowują się w treść, że ich usunięcie zmieniłoby wymowę listu i dlatego postanowiliśmy zaprezentować je być może w ostatniej godzinie dzisiejszej listy osobistej. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. Need a fix, 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Z listów zamieszczony w antologii Huntera Davisa jest napisany do ojca Johna Lennona, Alfreda, który zniknął z życia syna i pojawił się ponownie już wtedy, kiedy Beatlesi odnieśli ogromny sukces w roku 1964. To pewnie dość trudny, ale bardzo ważny list. List 57 do Alfreda Lennona, 1 września 1967. Drogi Alfie, Fredzie, tato, pater, czy co tam jeszcze? To pierwszy list od ciebie, który przeczytałem, nie czując się przy tym dziwnie. Teraz więc odpisuję. W porządku? Jak wiesz, jestem w tej chwili mocno zajęty, roboty jest od cholery i trochę. Jeśli znajdę czas, zadzwonię do wujka Charlesa. Z tobą w każdym razie skontaktuję się jeszcze w tym miesiącu. Później jadę na parę miesięcy do Indii, więc postaram się, żebyśmy się spotkali przedtem. Wiem, że na naszym pierwszym i może kilku następnych spotkaniach będzie trochę niezręcznie, ale nie traćmy nadziei. Cieszę się, że nie masz na karku jakiejś cholernie dużej rodziny. To trochę zniechęcało mnie do spotkania z tobą. Rodziny mam już tyle, że wystarczy mi do końca życia i dłużej. Napisz, jeśli będziesz miał ochotę. Pozdrawiam, John. Postscriptum. Nie rozgłaszaj tego. Nie chcę, żeby Mimi się załamała. Chodzi mi o prasę. loves you, bend it down now. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything. I got nothing to hide. And still you ask me, do I love you? All I can tell you is it's all showbiz. All I can tell you is it's all showbiz. Z całą pewnością moim ulubionym listem Lennona ze wszystkich prawie 300 zamieszczonych w tej antologii jest list dość surrealistyczny, list do pralni chemicznej, który odtworzymy niestety dopiero w trzeciej godzinie naszego programu. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Niezłą listę stworzyłaby różnorodność papierów, na których Lennon pisał swoje listy, często zresztą przepraszając za byle jaki rodzaj tegoż papieru. I remember this. Why, I must have been 13 in this year. Almost 14. I could have been 12, I think. Tell me so.